çekildi. Düşüncelerim çok zehirli gibi. Depresyonun ortasındayım. Nefret ediyorum kendimden. Yaşamak mı istiyorum sence? Gözlerimde varken bu perde. Seni bekledim ama sen de terk ettin beni karanlıklarda. Ölüyor olsam da bir daha geri gelme. Ruhumdaki yaralarla bir daha seni sevmeyeceğim. Güzelim üzüleceksin düşününce geçmişi. Ama ben bir daha dünya yıkılsa da affetmeyeceğim. Bir kere dedim ben affetme gerçekten. Oldum ben sırtımı döndüm desem bıçak dövdün beni sırtımdan. Sebebin yok oysa neden bunu yaptın bana sen? İnanmıştım oysa ben söylediğim bütün yalanlara. İnanmıştım oysa ben. İnanmıştım oysa ben. İnanmıştım oysa ben. Söyledim bütün yalanlara.